वहाँ जीव के लिए बड़ी चाट है ना। बोले चलो चलो संगीत, जहाँ संगीत सुनने को मिलता है वहाँ, क्यों का वहाँ कानों में अच्छी गुदगुदी होती है। बस ये जो बाहरी चीजों के द्वारा हमारा जीवन संचालित हो रहा है और इन्हीं का जो संस्कार हमारे दिल में पड़ा है उन्हीं से वासनाएं उठती हैं। संसार के विषयों के भोग का संस्कार पड़ता है दिल का, और दिल में पड़े हुए जो संस्कार हैं उनसे उठती हैं वासनाएं, और इस तरह हमारा जीवन बिल्कुल इंद्रियक जीवन हो गया है। हमारा जीवन बौद्धिक जीवन नहीं है, मानसिक जीवन नहीं है, आंतरिक जीवन नहीं है, इंद्रियक जीवन हो गया है। तो इंद्रियक जीवन में सबसे ज्यादा असर पड़ता है संग का। जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा, जैसा संग वैसा रंग। तो भैया अगर अपने जीवन को सुधारना हो तो ऐसे लोगों में नहीं बैठना जो तुम्हें इंद्रियों के भोग की ओर ले जाएं। दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, ये जो दुस्संग है, ये जो दुस्संग है उसको भली भांति छोड़ दो। तो पहली बात तो ये है, वो चीज खाने छोड़ दो जिसका भगवान को भोग न लगता हो। हाँ, जिसका बस उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, जो चीज भगवान को खिलाई न जा सकती हो उसको मत खाओ, है ना। जिस बात में भगवान की चर्चा न आवे वो बात मत सुनो, जिसको देख करके भगवान की याद ना आवे उसको मत देखो, जो सेवा भगवान के लिए न बनती हो वो मत करो। तो यात्रा भी करो, घर से निकलो बोले चलो भाई जरा मंदिर होते चले, भगवान का दर्शन करके फिर दूसरे काम जाएंगे, है ना। भोजन भी करना हो तो एक पत्ता तुलसी का डाल लो, है ना। पानी पीना हो, तुलसी न हो तो एक गुड़िया तुलसी की रखो कहीं, तुलसी का एक गुड़िया एक मन का रखो और पानी से छुआ दो, भगवान को अर्पण किया और पी लिया। तो दुस्संग को छोड़ना माने जो भगवान से विमुख करने वाली चीज है उसको छोड़ो। तो अब इसमें पहली बात तो ये है कि वो भोग छोड़ो जो भगवान को भोग न लगे, वो कर्म छोड़ो जो भगवान के लिए न हो, उस वस्तु का संग्रह न करो जिससे भगवान की सेवा नहीं होती हो। संग्रह करना हो तो भगवान की सेवा के लिए करो। ये दुस्संग क्या करवाता है कि ये दुस्संग शरीर और इंद्रियों की तृप्ति देने वाले जो लोग हैं उनके लिए संग्रह लायक नहीं है, जिससे भगवान की प्रसन्नता ना होती हो। उसके लिए भगवान ने कह दिया है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ऐसे कर्म, ऐसे भोग, ऐसे लोग और ऐसे योग भी हो, जो केवल प्राणायाम प्रत्याहार वाले योग हैं जिनमें भगवान का सुमिरन भजन नहीं है, है ना, उस योग से भी परहेज करना चाहिए। भक्त को चाहिए जो भी भक्ति के विरुद्ध हो वे उसका संग नहीं करना। बस सीधी बात यह है, मंत्र मिले और मन मिले भजन रस रीति, रस की रीति मिले भजन की रीति मिले तब संग करना चाहिए। और जहां कोई छोड़ा देकर तो भक्ति में क्या रखा है, तो नहीं करना चाहिए। वही दुस्संग है, इसमें ये नहीं अरे भाई उनका बेस तो बहुत बढ़िया है, क्या वो व्याख्यान तो बहुत अच्छा देते हैं, क्या उनकी परमार्थ में तो बड़ी जानकारी है, क्या उनकी तो समाधि लग जाती है, लेकिन वो करते क्या है, तुम्हारी भक्ति छुड़ाते हैं कि बढ़ाते हैं। कि यदि वो तुम्हारी भक्ति बढ़ाते हो तभी तो संग करना, और यदि वो तुम्हारी भक्ति छुड़ाते हो तो उनका संग नहीं करना। यहाँ भक्ति के विरोधी के संग को ही दुस्संग कहा हुआ है। तो सर्वथैव त्याज्य, सर्वथा माने किसी भी देश में किसी भी काल में किसी भी रूप में बढ़िया से बढ़िया वेश धारण करके आवे और तीर्थ में रहें, और जन्माष्टमी रामनवमी को मिले तब भी उनका संग नहीं करना। क्यों? सर्वथैव त्याज्य का अर्थ है कैसी भी वेशभूषा धारण करके किसी भी पवित्र तीर्थ में और कैसे भी पवित्र अवसर पर मिले, तो ये नहीं समझना कि ये भी भगवान के भेजे हुए भगवान के वरदान आए हैं। यदि भक्ति के विरोधी हैं तो वो भगवान के भेजे हुए भगवान के वरदान नहीं है। जिससे अपने हृदय की भक्ति शिथिल पड़े, हृदय की भक्ति शिथिल पड़े, उसका नाम दुस्संग और उसको सर्वथा छोड़ देना चाहिए। क्यों? काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। वो जो गीता में ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते वाली बात कही गई है उसको दोहरा दिया। क्योंकि जब संग मिलेगा तो कामना होगी, कामना पूरी होगी तो लोभ होगा, बाधा पड़ेगी तो क्रोध होगा, क्रोध होगा तो शास्त्र से गुरु से जो सुना हुआ है वो स्मृति चली जाएगी और फिर तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। और जब बुद्धि बिगड़ जाएगी, जिसकी बुद्धि खो गई वो तो पागल ही हो गया ना, तो उसका तो सर्वनाश हो गया। मनुष्य देखो, किसी की निंदा करनी होती है तो ये नहीं कहते हैं कि ये हस्तहीन है, कि ये पादहीन है, कि ये जिह्वाहीन है, ऐसे निंदा नहीं होती है। ये मनोहीन है, ऐसे निंदा नहीं होती है। ये कर्णहीन है, कहीं भी निंदा नहीं है। बोले अगर कह दिया कि ये बुद्धिहीन है तो निंदा हो गई, बुद्धिहीन है तो निंदा हो गई। जिसके बुद्धि नहीं है, जिसके बुद्धि नहीं है उसका तो सर्वनाश उसके पीछे लगा हुआ है। तो बाबा जहां भगवान से विमुख हुए कि वहां सर्वनाश आया। अब एक बात यह है कि थोड़ा तो सह लिया जाए। बोले नहीं, सावधान साधु सावधान। क्या? तरंगायिता अपि इमे संगात समुद्रायन्ते। ये पहले आते हैं तो तरंग की तरह, लेकिन बाद में ये समुद्र बन जाते हैं। जैसे कहते हैं पहले छिगुनी छू के फिर पहुंचा पकड़ लेते हैं। छिगुनी कहते हैं उंगली को, है ना, और पहुंचा कहते हैं ये जो हथेली के ऊपर का हिस्सा होता है। तो जब छिगुनी छूना सहन हो जाता है तो पहुंचा पकड़ने की हिम्मत हो जाती है। कि जो भाई काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को थोड़ी भी जगह देगा अपने हृदय में, तो उसके हृदय में ये फिर बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ी जगह ये बना लेते हैं। पहले मन हुआ कि क्यों जी, आंख से किसी को देखना भी पाप है क्या? अब देखो क्या होगा। अब आजकल कोई इस बात को मानेगा? रास्ते में चलते हैं, कितने फूल खिले मिलते हैं, कितने आदमी मिलते हैं, स्त्री मिलते हैं, पुरुष मिलते हैं, आंख से देखने में क्या पाप लगता है? अब आंख पर पट्टी बांध के चले अच्छा भाई देख लो, है ना, आंख से देखे तो बोले अच्छा भाई ये देखने में तो बहुत मजा आता है, अब इससे दो दो बात कर ले, है ना। तो बोले बात करना भी पाप है? अब या बात कर लिया, बोले छू ले, है ना। अब देखो धीरे धीरे ऐसा पांव फैला, ऐसा पांव फैला है कि सारे अनर्थ उसके भीतर अपने आप ही फूलते फलते गए। इसलिए अपने मन को ऐसे ढंग से रखना कि उसमें पाप की तरंग ही न उठे। पाप की तरंग नहीं उठेगी तो समुद्र नहीं बनेगा। हमेशा अपने को सावधान करके रखना चाहिए। तद्यात नावसरम किंचित काम आदि नाम मनागपि। काम आदिकों के लिए किंचित भी अवसर नहीं देना चाहिए। माया माने जादू का खेल हो, जैसे जादूगर ने कोई जादू का खेल फैला दिया हो, ऐसे जीव और ईश्वर ये दोनों सखा सखा तो है ही है। ये तो आप लोग कई बार सुन चुके होंगे, द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, ये तो सखा सखा है तो खेल खेलते हैं। तो ईश्वर ने ये जादू का खेल फैलाया, ये माया मोहनी फैलाई और बोले कि अच्छा भाई अब इस जादू के खेल में इस हमारी माया के जाल को पार करके मेरे पास आओ। जीव से कह दिया। अब जीव बिचारा इस माया के खेल में फंस गया हो तो कस तरति मायाम, कस तरति मायाम। इस माया जाल को, इस इंद्र जाल को कौन पार करता है? ये माया को इंद्रजाल बताया है शास्त्र ने। ये इंद्रजाल नाम की एक पुस्तक भी मैंने बचपन में देखी थी, हिंदी में छपी हुई थी, उसका नाम इंद्रजाल था। तो इंद्रजाल माने जादू के खेल। इंद्रो माया भी पूर्व रूप ईयते, इंद्र माने परमात्मा, माया के द्वारा अनेक रूप देखा जाता है। माने ये जो अनेक रूप दिखाई पड़ रहे हैं ये इंद्र के जादू के खेल हैं। जो इनमें नहीं फंसेगा वो तो माया से पार होकर के परमात्मा के पास जाएगा, और जो इनमें फंस जाएगा वो परमात्मा के पास नहीं पहुंच सकता। तो कस्तरति मायाम, कस्तरति मायाम, इस इंद्रजाल को, इस जादू के खेल को कौन पार करता है, कौन पार करता है? बोले यह संगास्तेजति, जो महानुभावान सेवते निर्ममो भवति, जो संसारी पुरुषों की आसक्ति को छोड़ता है। संगास्तेजति, फंसना नहीं कहीं, रहना नहीं, देश बिराना है, सराय को ही घर मत समझ लेना, प्याऊ पर मिले हुए को ही अपना मित्र मत समझ लेना। ये संसार में जो लोग मिलते हैं वो ऐसे ही मिलते हैं हो जैसे सराय में मिले हों, जैसे प्याऊ पर मिले हों। दो दिन का संग है, फिर सबको अलग अलग होना है। कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, घर के प्याऊ पर सब इकट्ठे हो गए हैं, उसको भी जाना है अपने रास्ते, उसको जाना अपने रास्ते, कोई संग संग जाने वाला नहीं है। तो इसमें हम हमेशा संग रहेंगे ये ख्याल छोड़ दो, आसक्तियों को छोड़ो। महानुभावम सेवते, जिसका अनुभव बड़ा है, माने भगवान से जो एक है, जो परमात्मा का अनुभव कराने में समर्थ है, उसकी जो सेवा करता है, जो संसार में कहीं भी मोह ममता नहीं रखता कि ये मेरा है, जो विविक्त स्थानम सेवते, जो लोकबंधाम उन्मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, योगक्षेमं त्यजति, जो एकांत पवित्र स्थान में रहता है, जो लोक समाज के बंधन का उन्मूलन कर देता है, जो त्रिगुण से परे जाता है, जो योग क्षेम को भगवान पर छोड़ देता है, जह कर्म फलम त्यजति, कर्माणि सम्यस्यति, ततो निर्द्वंदो भवति, जो निष्काम भाव से कर्म करता है और कर्म को भी भगवान में अर्पित कर देता है, स्वयं निर्द्वंद हो जाता है। यह अर्थ कर्माणि सम्यस्यति का, कर्म का भगवान में अर्पण करना, क्योंकि कर्म फलम त्यजति और कर्माणि सम्यस्यति, इनका मेल बैठ ही तब सकता है। पहले कह दिया कर्म फलम त्यजति, कर्म फल को छोड़ दिया, तो उसके बाद ये कहना कि कर्म ही छोड़ देता है, कुछ ठीक बनते ही नहीं। इसलिए कर्माणि सन्यस्यति का अर्थ अपने कर्मों को भगवान में अर्पण कर देता है और स्वयं गर्मी सर्दी सुख दुख से ऊपर उठ जाता है। वेदानपि सम्यस्यति केवलम अविच्छिन्नानुरागम भजते, जो वेदों का भी परित्याग कर देता है। वेदानपि सम्यस्यति, श्रीमद्भागवत में ये प्रसंग आया है, यदा यम अनुग्रहणाति भगवान आत्मभाविता स जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिताम, जब ध्यान करते करते चिंतन करते करते भगवान की कृपा प्रकट होती है अपने हृदय में, भगवान अनुग्रह करते हैं हृदय में, ध्यान करते करते, भावना करते करते, चिंतन करते करते, जब हृदय में भगवान का अनुग्रह प्रकट होता है तब मनुष्य लोक निष्ठा और वेद निष्ठा से भी ऊपर उठ जाता है और भगवान में स्थित होता है। सो जब वेदों से भी ऊपर उठता है तब केवल अविच्छिन्न प्रेम जो भगवान में है, अखंड प्रेम, उसकी प्राप्ति होती है। सतरति मायाम, सतरति मायाम, सलोकास पारयति, वो माया से पार हो जाता है और स्वयं तो होता ही है, दूसरों को भी माया के झगड़े से पार कर देता है। अब बताते हैं कि प्रेम का स्वरूप क्या है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये प्रेम का स्वरूप क्या है? अच्छा, मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे। अब प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है और क्या क्या विशेषता प्रेम में होती है ये इस ग्रंथ में इसी सूत्र के आधार पर इसको लोग प्रेम दर्शन बोलते हैं। वैसे तो ये नारद भक्ति सूत्र है क्योंकि इसमें लक्ष्य भक्ति है और लक्षण प्रेम है, पर इसमें प्रेम के जो अनिर्वचनीय स्वरूप का निरूपण है अभी आगे आ रहा है, इसको अब कल के लिए रखते हैं। हो इस समय मोय लगत वृंदावन नी को आले मोय लगत वृंदावन नी को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को मोह लगत वृंदावन नी को आले मोह लगत वृंदावन नी को घर घर तुलसी ठाकुर पूजा दर्शन गोविंद जी को लगत वृंदावन नी गो रतन सुहासन आप विराजता रतन सुहासन आप विराजत मुकुट धरे तुलसी को रतन सुहासन आप विराजत मुकुट धरे तुलसी को निर्मल नीर बहत जमुना में निर्मल नीर बहत जमुना में दर्शन गोविंद जी को निर्मल नीर बहत जमुना में भोजन दूध दही को देवर्षि नारद ने ऐसा वर्णन किया कि एक माया का बहुत बड़ा पर्दा फैलाया हुआ है और उस पर तरह तरह के तमाशे दृश्य दिख रहे हैं। तो बहुत लोग जब इस संसार में आते हैं तो इस माया के पर्दे पर जो माया के दृश्य दिखते हैं उन्हीं में फंस जाते हैं। जैसे कोई जादू के रुपए को ही सच्चा रुपया समझ करके समेटने लग जाए तो वो टिकाऊ तो नहीं होगा ना। जादू के खेल में जो स्त्री पुरुष का संबंध होगा वो टिकाऊ कैसे होगा? तो ये बड़ा भारी एक जादू का खेल हमारे सामने हो रहा है और ये खास ईश्वर का ही फैलाया हुआ है, माया उसी की। अब कस्तरति मायाम कस्तरति मायाम, इस माया को पार कौन करता है? इसके लिए साधन की एक शैली बताई कि ऐसा ऐसा ऐसा करने से इस माया के पार जाते हैं। जो सचमुच इस माया के खेल में कहीं फंसता नहीं और अपने प्रियतम प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल होता है, उसकी व्याकुलता देख करके वो स्वयं अपने हृदय से लगा लेता है और कहता है भाई ये तो माया नहीं चाहता, ये माया के खेल नहीं चाहता, ये तो हमारे पास आना चाहता है। जिसको धन नहीं चाहिए, जिसको भोग नहीं चाहिए, जिसको योग नहीं चाहिए, जिसको ज्ञान नहीं चाहिए, जो कहता है हमको तो चाहिए एकमात्र प्रभु। तो बचपन में मैंने एक दृष्टांत सुना था कि कोई महाराज विदेश गए थे और उनके यहाँ बहुत सारी रानियां थी, तो उन्होंने चिट्ठी लिख भेजी कि हमारी रानियों में से जिसको जो चीज चाहिए वो चिट्ठी लिख के भेजे, हम अपने साथ लेते आएंगे। तो किसी ने जेवर के लिए लिखा, किसी ने कपड़े के लिए लिखा, किसी ने श्रृंगार की और सामग्री के लिए लिखा। एक रानी ऐसी थी उनकी जिसने कागज पर केवल एक की संख्या है, एक की गिनती लिख के भेज दिया। वहां जब चिट्ठी पहुंची तो जिसने जो मंगाया था उसके लिए वो सामान वहां खरीद लिया गया, उनका सबका अलग अलग पार्सल बन गया। बोले भाई इस चिट्ठी में तो कोई नाम नहीं लिखा है, कोई चीज नहीं लिखी है, सिर्फ एक की गिनती लिखी है, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब महाराजा जब पधारे तो बोले कि चलो उसी के घर में पहले चलें जिसने एक लिख के भेजा है। सबके घर में पार्सल भिजवा दिए, सामग्री भिजवा दी, उनके घर में जेवर, उनके घर में कपड़े, उनके घर में भोजन, उनके घर में सामग्री, और जिसने एक लिखा था उसके घर में स्वयं गए और जाके पूछा कि एक माने क्या होता है, वो कौन सी चीज चाहिए तुमको? वो बोली महाराज एक माने आप होते हैं, हमको तो केवल आप ही चाहिए, हमको सोना नहीं, चांदी नहीं, साड़ी नहीं, हमको कोई चीज नहीं, हमको तो केवल आपकी जरूरत है। तो ये जो माया का खेल हो रहा है, इसमें जो माया के खिलौनों को नहीं चाहता है, उस जादूगर को ही चाहता है कि हमको बस उसी उसी को प्राप्त करके रहेंगे, उसके सामने ईश्वर भी अपना छिपाव अपना दुराव नहीं रखता। सच्चे प्रेम के सामने कोई पर्दा फटे बिना रह नहीं सकता। प्रेम का स्वभाव ही है पर्दे को फाड़ फेंकना। कोई भी प्रेमी के सामने अपने को छिपा के नहीं रख सकता, उसके सामने सारे पर्दे फट जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है। जैसे ज्ञान का स्वभाव है आवरण भंग करना, वैसे ही प्रेम का स्वभाव भी है आवरण को हटाना, पर्दे को हटाना, ये प्रेम का स्वभाव है। इसीलिए बताया स केवलम अविच्छिन्नानुरागम लभते। जो इस रास्ते पर चलता है उसको अटूट अखंड प्रेम की प्राप्ति होती है। स तरति मायाम, वो इस माया से पार हो जाता है और दूसरों को भी माया के पार कर देता है। अब प्रेम स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये प्रेम के स्वरूप की चर्चा प्रारंभ करने के पहले ही ये कहना जरूरी है कि हम जो प्रेम की बात कहने जा रहे हैं वो पूरी नहीं अधूरी है, क्योंकि ज्ञान का जो प्रयास है वो अविद्या के पर्दे को तोड़ना है। तो जहां तोड़ने का प्रयास होता है वहां पूरा हो जाता है, वो अपने विरोधी को तोड़ दिया। लेकिन जहां ईश्वर से अपने हृदय को भरने का सवाल होता है वहां पूरा पूरा ईश्वर, पूरा पूरा प्रेम हृदय में समाये कैसे। ज्ञान जो है ना वो विध्वंसात्मक है, ज्ञान जो है वो विध्वंसात्मक है। विध्वंसात्मक है माने अज्ञान को आवरण को विध्वंस करना ये ज्ञान का काम है। ब्रह्म को प्रकाशित करना ज्ञान का काम नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्वयं प्रकाश है। केवल अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है, ऐसा अद्वैत वेदांत का संपूर्ण सिद्धांत है कि अविद्या की निवृत्ति अपेक्षित है, ब्रह्म का प्रकाश होना अपेक्षित नहीं है। परंतु प्रेम, प्रेम तो समग्र ईश्वर को अपनी गोद में उठा लेने वाला है। इसका काम विध्वंसात्मक नहीं है, इसका काम रचनात्मक है। रचनात्मक काम है। ये पुराने घर को तोड़ देना इतने ही नहीं, नया घर बना के रखना ये प्रेम का काम है। तो ये जब प्रेम ईश्वर को अपने हृदय में लेने लगता है तो ना तो ईश्वर ही कभी पूरा का पूरा आ गया हृदय में कि बस बस पूरा हो गया इसके आगे नहीं, और न तो वो ईश्वर को हृदय में लेने की प्यास ही कभी पूरी हुई। और ये तो प्यास बढ़ती ही जाती है, मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा की, जितनी जितनी दवा करते गए उतना उतना ये रोग बढ़ता ही गया। ये प्रेम का रोग कभी मिटने वाला नहीं है, न तो प्रेमास्पद का अंत मिलता है और न तो प्यास बुझती है। इसमें प्यास बढ़ती जाती है और प्रेमास्पद भी बढ़ता जाता है। इसीलिए श्री राधा रानी का स्वरूप जो ब्रज में बताते हैं वो यही बताते हैं कि प्यास ही को रूप मानो, राधा जू को रूप है। राधा जी का स्वरूप क्या है, अनंत प्यास, जिसमें प्रियतम के मिलन से कभी तृप्ति न हो। जिसने कह दिया कि बस बस अब अघा गया, अब हो गई तृप्ति, अब इसके आगे नहीं चाहिए कुछ, है ना, उसने तो प्रेम की गली में पांव ही नहीं रखा। प्रेम जो है का उसमें तो और अतृप्ति, प्यास, पीते हुए भी तृप्ति नहीं होती। आली रस की रीति निराली, प्याली भरे न खाली होए। आली रस की रीति निराली सखी, ये प्रेम की रीति, प्रेम की शैली, प्रेम का ढंग निराला है। इसमें हृदय का प्याला न तो कभी भरता है और न तो कभी रिक्त होता है। भरते जाओ फिर भी खाली है, भरते जाओ फिर भी खाली है। ये हृदय, हृदय कभी इति और परिमिति, बस बस समाप्त, इतना ही है, ये बात प्रेम में कभी नहीं आती। इसलिए जब कोई प्रेम का निरूपण करने के लिए चलता है तब उसको निरूपण करने वाले को ही हार मानना पड़ता है। वो ये नहीं कहेगा कि बस बस प्रेम का निरूपण हो गया। तो इस बात को समझाने के लिए शुरू शुरू में ही बात कही गई कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का जो स्वरूप है वो अनिर्वचनीय है। आप जानते ही हैं कि वेदांत के ग्रंथों में अनिर्वचनीय शब्द का बहुत अधिक प्रयोग होता है। खंडन खंड खाद्य नाम का जो ग्रंथ है वेदांत में, उसका तो दूसरा नाम ही है अनिर्वचनीयता सर्वस्व। वो तो अनिर्वचनीयता का दर्शन ही है, किसी भी बात का निरूपण करने चलो वो काट देता है। किसी ने पूछा कि नाक किसको कहते हैं, ए नाक, ओ नाक माने क्या, बोले जो गंध को सूंघे उसका नाम नाक, जो जिससे गंध मालूम पड़े तो नाक। बोले अरे भाई गंध क्या चीज, बोले जो नाक से सूंघा जाए सो गंध है। बोले नहीं ये तो अन्य आश्रय हुआ। पहले नाक जानी जाए तब गंध जाना जाए कि पहले गंध जाना जाए तब नाक जानी जाए, इसलिए ये लक्षण दूषित है। नाक भी निर्वचनीय नहीं है और गंध भी निर्वचनीय नहीं है, है ना। सत्वा सत्वाभ्याम अनिर्वचनीयत्वम है कि नहीं है, कि बिल्कुल पक्की बात नहीं कही जा सकती। है कहें तो नहीं की प्राप्ति होती है, नहीं कहें तो है की प्राप्ति होती है। कहें कि यह प्रपंच नहीं है तो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, दिखाई पड़ता है। कैसे कहोगे कि नहीं है, बोले कहो कि है, तब जब अनंत की दृष्टि से ब्रह्म की दृष्टि से विचार करते हैं तो विचार से सिद्ध होता ही नहीं, इसलिए ये प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है ये अनिर्वचनीय है। बोले भाई ब्रह्म भी अनिर्वचनीय है। कैसे, वांग मनसा गोचरत्व ना, ब्रह्म अनिर्वचनीय है। वाणी से निरूपण करने चले तो वाणी थक गई, मन से सोचने लगे तो मन थक गया। बोले ये प्रेम भी अनिर्वचनीय है। तो कैसा अनिर्वचनीय है, प्रपंच के समान अनिर्वचनीय है कि ब्रह्म के समान अनिर्वचनीय है। बोले हमारी अनिर्वचनीयता वेदांतियों वाली नहीं है, दूसरी है, ये तो भक्तों की अनिर्वचनीयता है। हम दूसरे दर्शन के शब्द को उधार लेकर के अपने दर्शन में प्रयोग नहीं करते, हमारे दर्शन का ये अनिर्वचनीय स्वरूप, अनिर्वचनीय शब्द नवीन है। क्या है, बोले मुंका स्वादनवत, एक गूंगे आदमी ने, मूक ने, जिसको बोलने के लिए जबान नहीं है, उसको रसगुल्ला खिलाया और पूछा कि मजा आया, बोले इशारा कर दिया हाँ, कैसा आया है? अब वो बता सकता है, मजा तो आया लेकिन बता नहीं सकता। ये पेड़ा खिलाया जाए और दूसरी बार बर्फी खिलाई जाए और तीसरी बार मावे का लड्डू खिलाया जाए और फिर उनसे पूछो कि तीनों के स्वाद में क्या फर्क है, शक्कर खिलाओ मिश्री खिलाओ और पूछो दोनों के स्वाद में क्या फर्क है, नींबू इमली और आम खिला के पूछो कि तीनों की खटास में क्या फर्क है। अरे बाबा खाते हो रोज, बता नहीं सकते, ये खाते हो रोज बता नहीं सकते हो। ये रूप में ही जो हमारी आंखों के सामने बैठे हैं, इसमें आकृति तो बता दोगे कि किसकी नाक ऊंची है ना, और किसकी नाक चिपटी है और किसके होठ मोटे हैं और किसके पतले हैं और किसके कपोल फूले हुए हैं और किसके चिपटे हैं, यही बात बता सकते हो। लेकिन उसमें जो सौंदर्य की कला है ना, उस कला का अगर निर्वचन करना हो तो ये आंख वाले देखने वाले कोई कर नहीं सकते। देखते हैं, स्वाद भी लेते हैं, लेकिन इसका निर्वचन नहीं किया जा सकता, इसका भेद नहीं बताया जा सकता। आंख सबके है, हो आंख तो सभी के है, लेकिन किसकी आंख मछली सरीखी है ना, किसकी आंख मछली सरीखी है, किसकी आंख वो कमल सरीखी है, किसकी आंख हरिन के समान है। अगर इसका विवेक करना हो ना तो सौ सौ आंख की जांच कर लो लेकिन निरूपण नहीं कर सकते। ये सृष्टि की ऐसी लीला चल रही है कि इसमें सब कुछ करते हुए, सब कुछ भोगते हुए, दुख सुख प्राप्त करते हुए भी अगर इसका निरूपण करना चाहो तो करना अशक्य है। अब ये प्रेम तो बड़ी भारी चीज है, क्योंकि प्रेम माने कोई आम का खटमिठा फल तो होता नहीं, प्रेम माने लड्डू नहीं होता कि लड्डू खाया और कह दिया कि आज तो प्रेम का स्वाद आ गया। वो तो हमारे वृंदावन में एक महात्मा है तो जिस दिन खीर खाते हैं कहते हैं बस आज ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, आज ब्रह्मानंद का अनुभव हो गया। तो खीर खाने से जैसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है, वैसे कोई प्रेम से लड्डू खिला दे और तुम कहो कि बस आज तो तुम्हारे प्रेम का मजा आ गया, क्या ये लड्डू खाना प्रेम का मजा नहीं है और न तो लड्डू खिलाना प्रेम है, क्योंकि किसी चीज का नाम प्रेम नहीं है। बोला चीज का नाम प्रेम नहीं है। अच्छा इन्होंने हमको बहुत रुपया दे दिया, बोले बड़ा प्रेम है, तो प्रेम दिया कि रुपया दिया? प्रेम दिया कि रुपया दिया? का ला के लड्डू खूब खिलाया, बोले बड़ा प्रेम दिया। का प्रेम दिया कि लड्डू दिया? अरे भाई लड्डू दूसरी चीज है और प्रेम दूसरी चीज है, रुपया दूसरी चीज है, प्रेम दूसरी चीज है। वो तो कभी देने में रहता है और कभी छीनने में रहता है, अनिर्वचनीयता देखो उसकी। किसी ने कहा कि लड्डू खाओ, तो भाई बड़े प्रेम से लड्डू लाए हैं, खाना चाहिए। दूसरे ने हाथ से छीन लिया, काम नहीं खाने देंगे, क्यों का तुमको नुकसान करेगा। कहो उसके छीन लेने में भी बड़ा प्रेम है ना। खिलाने वाला खिलाने के लिए लाया तो प्रेम है, और छीनने वाले ने छीन लिया तो छीनने में बड़ा प्रेम है। क्यों? तो दोनों भला चाहते हैं। एक माँ ने एक के लिए परवल का पानी बनाया अपने बच्चे के लिए खाने के लिए, सुख सुष्ठु पियते थे सुपम, अच्छा जो भली भांति पिया जाए उसका नाम सुख। तो सु और पान, अरे पान का होता है सुपम, भली भांति जो पिया जाए उसका नाम सूप। तो संस्कृत में सूप शब्द है दाल के लिए, मुख्य रूप से सूप, बड़े ऊ से जो सूप है वो तो दाल के लिए, पानी की तरह दाल बनाते हैं ना, उसके लिए संस्कृत में संज्ञा शब्द है सूप। और ये जो पीते हैं सूप निकाल करके, इसके लिए ह्रस्वही रहने दो, सुपम रहने दो, सुष्ठु पियते थे। तो भाई अब ये सूप बनाया एक बच्चे के लिए और एक के लिए हलवा पूरी मालपुआ बनाया। अब वो सूप जिसको दिया वो बच्चा कहने लगा कि हमारी माँ तो बड़ी बड़ा पक्षपात करती है, हमारे एक भाई को तो हलवा पूरी खिलाती है और हमको परवल का पानी देती है पीने को। तो नहीं बेटा तुम बीमार हो, तुम हलवा पूरी खाओगे तो और बीमार हो जाओगे, और ये जो सूप है ये पियोगे तो ये पचने लगेगा, धीरे धीरे तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़ेगा, तो कभी हलवा पूरी भी खाओगे। तो एक के लिए हलवा पूरी खिलाना ठीक है, एक के लिए सूप, अब अनिर्वचनीय हो गया ना, हलवा प्रेम है कि सूप प्रेम है? भाई उसके लिए वो प्रेम है, उसके लिए वो प्रेम है, चीजों में प्रेम को नहीं बांट सकते। एक हनुमान जी की मूर्ति थी, हो खुले मैदान में एक महात्मा आए, देखा वो हो खुले मैदान में हनुमान जी की मूर्ति रख छोड़ी है, धूप लगती है, हनुमान जी को बड़ा कष्ट होता है, एक छप्पर लेकर के हनुमान जी के सिर पर टांग। अब तुरंत गांव के लोग इकट्ठे हुए, छप्पर टंग गया, बड़ा प्रेम, थोड़े दिन महात्मा रहे चले गए। बाद में दूसरे महात्मा आए, आए हनुमान जी के मंदिर पर, कह रहे राम राम अनर्थ कर रखा है, हनुमान जी के सिर पर छप्पर, कहीं आग लग जाए तो मूर्ति भी जल जाएगी, हटाओ इस छप्पर को, है ना। अब उन्होंने छप्पर हटवा दिया, एक ने कहा कि भाई धूप लगती है इसलिए छप्पर चाहिए, एक ने कहा आग लगने का डर है इसलिए छप्पर हटा देना चाहिए। अब बताओ प्रेम किस में है? तो यदि किसी चीज का नाम प्रेम होता तो छप्पर का होना या न होना प्रेम होता, परंतु चीज का नाम तो प्रेम नहीं है। अच्छा बोले भाई किसी क्रिया का नाम प्रेम है, हाथ जोड़ो तो प्रेम है। अरे कभी कभी तो महाराज जिसके ऊपर नाराज होते हैं ना, उससे दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि बस हाथ जोड़ा महाराज है, अब आप कृपा ही रखना, है ना। अब वो कोई प्रेम से हाथ जोड़ते हैं? हाथ जोड़ने का नाम प्रेम है? हाथ जोड़ने का नाम प्रेम नहीं है बोला। और कभी किसी को जोर से चपत लगा देते हैं, चिकोटी काट लेते हैं भला, दांत से भी काट लेते हैं, बोले कैसे काटा? का बड़े प्रेम से काटा भाई, ये तो प्रेम है प्रेम। कभी काटना मारना भी प्रेम होता है और हाथ जोड़ना भी प्रेम नहीं होता। तो किसी क्रिया का नाम प्रेम नहीं होता, आप निर्वचन करके बताओ कौन सी क्रिया आदमी करे तो उसका नाम प्रेम। एक बार मैं गया था, वो एक जगह की याद हमको खूब आ जाती है, जरा जंगल में पड़ता है मध्य प्रदेश के वो स्थान पर, जिनके घर में गया था वो बहुत बड़े आदमी थे, तो एक महीना तो उनके घर में रह गया। जब चलने की बात आई तब उन लोगों ने कहा कि स्वामी जी को रोकना चाहिए, तो हमारे साथी से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या उपाय है कि स्वामी जी और रहे यहाँ। तो हमारे साथी ने कह दिया कि प्रेम करो तो रहेंगे, प्रेम से स्वामी जी रहते हैं। अब उन लोगों ने पूछा कि ये प्रेम क्या होता है और कैसे होता है ना। अब महाराज हमारे मित्र ने बता दिया कि इनको अपने हाथ से खिलाया करो। अब वो लेके गुलाब जामुन मुंह में ठूसे। तो प्रेम जो है ना, जब चीज क्रिया में चला जाएगा ना कि इस क्रिया का नाम प्रेम है, तो मशीनी औजार की तरह उसको तो फिर बिजली से बटन चला दो और वो चीज चलती रहेगी। बोले पंखा चलाना प्रेम है तो हाथ से चलाने की क्या जरूरत है, वो तो बस बटन दबाओ और पंखा चलता रहेगा, होगा प्रेम। बोले रोशनी में बैठाना प्रेम है तो जला दो बल्ब, अब रोशनी में बैठे रहे। तो बल्ब जलाने का नाम प्रेम नहीं है। प्रेम में कभी अंधकार भी करना पड़ता है, कभी बल्ब जलाना भी पड़ता है, कभी पंखा चलाना पड़ता है, कभी पंखा बंद करना पड़ता है, कभी तारीफ करनी पड़ती है, कभी निंदा भी करनी पड़ती है, बोला। तो ये प्रेम को एक तरह की आवाज में कि एक तरह की क्रिया में कि एक तरह के भोग में नहीं, यहां तक कि एक तरह के मन में भी प्रेम को नहीं दिखा सकते हो। बोले कि हमेशा बस प्यार ही प्यार आवे, इनको सुख पहुंचावे, इनको सुख पहुंचावे, इसी का नाम प्रेम है। नहीं, प्रेम में आता है कि अब इनका मुंह नहीं देखेंगे कभी। बड़े प्रेम बस छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया, रूठ गए, मुंह फेर लिया, कब बात नहीं करेंगे, घर में आने पर किवाड़ बंद कर दिया, बात नहीं की, है ना। तो ये बात भी प्रेम में आती है और फिर पछतावा भी आता है, फिर रोना भी आता है, फिर मिलने के लिए जाना भी आता है। तो यदि कोई कहे कि हम एक ढंग में प्रेम को बांधेंगे तो ये मशीनी सेवा का नाम, यांत्रिक सेवा का नाम प्रेम नहीं होता है। प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, प्रेम बगीचे में पैदा नहीं होता और प्रेम बाजार में बिकता नहीं, प्रेम पार्क में कह देने से कि हम तुमसे प्रेम करते हैं नहीं होता, बोला कि अखबार में छाप देने से नहीं होता, कि चिट्ठी लिखने से नहीं होता। प्रेम न बाड़ी नीपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दे ही ले जाए। तो भाई चाहे राजा को प्रेम चाहिए तो राजा को, और प्रजा को चाहिए तो प्रजा को। जो अपना सिर, अपना अभिमान जो काट के आवेगा इस रास्ते में, वो प्रेम के रास्ते पर चल सकता है। इसलिए ये कोई कहे कि निरंतर याद रखने का नाम प्रेम है का नहीं, निरंतर याद रखने का नाम भी प्रेम नहीं है, स्मृति तो रहनी चाहिए ना। बोले जब जसोदा मैया अपने लाला के लिए रोटी बनाने लगती हैं, तो पूरा मन लगा के रोटी बनाती है कि रोटी कहीं जल न जाए, कहीं मोटी न हो जाए, कहीं कच्ची न रह जाए, उसमें कन्हैया को एक तरफ रख करके रोटी बढ़िया बने, क्योंकि उसके लिए है ना, उसके लिए है कि रोटी की याद करती है, कन्हैया की नहीं करती है। जिस समय दही जमाती है, जिस समय मक्खन निकालती है, जिस समय उसके लिए उसी को सुख पहुंचाने के लिए कोई काम करती है, तो उस समय उस काम की स्मृति में इतनी डूब जाती है कि भूल जाए कन्हैया, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए रोटी बढ़िया बननी चाहिए, ये बात होती है। तो इसलिए चीज का नाम, क्रिया का नाम, वृत्ति का नाम, स्मृति का नाम प्रेम नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय है माने कोई प्रवचन करके, व्याख्यान देके, या स्कूल में कॉलेज में पढ़ा लिखा के कोई प्रेम कॉलेज खोल दे। पहले हम सुनते थे कि वृंदावन में एक प्रेम महाविद्यालय है, तो घर से समझते थे, बनारस में अखबारों में छपता है ना, तो हम समझते थे कि वहाँ प्रेम करना सिखाया जाता होगा। अरे वहाँ गए महाराज तो वहाँ तो लोहा लक्कड़ इंजीनियरिंग न जाने क्या क्या चीज सब, बस काट पीट के यही बनाना सिखाया जाता, प्रेम नहीं सिखाया जाता। तो प्रेम सिखाने के लिए कोई स्कूल नहीं खुलता, कोई कॉलेज नहीं खुलता। प्रेम तो हृदय की वस्तु है, जो अपने सिर को काट के दूसरे के पांव के तले रौदवाने के लिए तैयार है ना, वही रहेगा, उसी की बात चलेगी, उसी का मन रहेगा, उसी का अहम रहेगा, हमारा अहम नहीं उसका अहम रहेगा। अब उसका अहम न जाने क्या करेगा, न जाने कैसे रहेगा, न जाने कैसे सोचावेगा। भगवान को अपनी मुट्ठी में करने का प्रेम नहीं है नाम, वैसे भगवान को मुट्ठी में करने का नाम भी प्रेम है, और भगवान की मुट्ठी में हो जाने का नाम भी प्रेम है। अपने आप को उनके प्रति अर्पित कर देना और उनको अपना बना लेना, ये प्रेम की बड़ी बड़ी लीला है महाराज। पर इसके बारे में एक बात कहते हैं, मुंह का स्वाद अनवत, इसकी अनिर्वचनीयता कैसी है? गूंगे के गुड़ की तरह है। गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान। श्री तुकाराम जी महाराज का जो अभंग है उसको हिंदी में किया गया है, गूंगे का गुड़ है भगवान, बाहर भीतर एक समान, किसका ध्यान करूं सविवेक, जल तरंग लो हैं हम एक। गूंगे का गुड़ है भगवान, तो ये जो भगवान है वही प्रेम है, जो प्रेम है वही भगवान है। तो इसमें आस्वादन तो बहुत बड़ा है। जैसे ज्ञान में ज्ञान तो है ब्रह्म का अनंत स्वयं प्रकाश, लेकिन उसमें प्रकाश से और प्रकाशक का भेद नहीं है। दर्शन तो है परंतु न दृश्य है न दृष्टा है। दृश्य दृष्टा के भेद का लोप हो करके जो अखंड ज्ञान है स्वरूप भूत, जहां दृश्य ही नहीं है वहां दृष्टा कहां से? तो दृष्टापन का अभिमान नहीं है और दृश्य नहीं है, ऐसा जो अखंड ज्ञान उसको दृष्टांत के रूप में जान करके देखो, आस्वादन, ऐसा रस, ऐसा आनंद, ऐसा प्रेम जिसमें रसिक और रस का, आस्वाद्य और आस्वादक का, भोक्ता और भोग्य का भेद नहीं है, वो ज्ञान अखंड है जिसमें ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं है, और वो आनंद अखंड है जिसमें भोक्ता और भोग्य का भेद नहीं है, वो सत्ता अखंड है जिसमें कर्ता और कार्य का भेद नहीं है। इसलिए प्रेम वो आनंद है जिसमें प्रेमी और प्रीतम दोनों घुल मिलके बिल्कुल एक हो जाते हैं और दोनों का भेद नहीं रहता। तो इसका नाम है, इसका नाम है आस्वादन। छूने से जो आनंद आता है वो भोक्ता को आता है, छू करके जो आनंद लेता है वो भोक्ता का सुख है, वो विषय सुख है, और छुया जाकर जो सुख आता है वो भी भोक्ता का सुख है, क्योंकि सुख तो हमेशा भोक्ता